أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. واتقين الله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا أو قتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يقتر جناح بير جناح عليهن onlara في آبائهن babaları ولا أبنائهن oğulları ولا إخوانهن kardeşleri ولا أبناء oğulları وإخوانهن kardeşlerinin ولا أبناء oğulları إخواتهن أخواتهن kız kardeşlerin ولا نسائهن kadınları ولا ما ملكت ve altında bulunan cariyelerden dolayı أيمانهن ellerinin. وَاتَّقِينَ sakının Allah'a Allah'tan. اِنَّ şüphesiz ki Allah'a Allah kâne ala kulli her şeyin şeye şehiden şahittir. Onlara babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve ellerinin altında bulunan cariyelerinden dolayı bir günah yoktur. Ve Allah'tan sakının, şüphesiz Allah her şeye şahittir. İnne kuşkusuz Allah'a Allah ve melaiketehu ve melekleri yusallune salavat getirirler ala nebiyyi peygambere. Ya eyyühe ey ellezine amenu müminler sallu salavat getirin aleyhi siz de ona. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve sellimu selam verin teslimen bir teslimiyetle. Kuşkusuz Allah ve melekleri peygambere salavat getirirler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve bir teslimiyetle selam verin. İnne kuşkusuz ellezine yu'zune incitenlere Allah'a Allah'ı ve Resulehu Resulünü le'anehum lanet etmiş Allahu Allah fi dünyada vel ahireti ahirette ve e'adde hazırlamıştır lehum onlar için azaben bir azap mühinen horlayıcı. Kuşkusuz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş, onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. وَالَّذ۪ينَ edenler يُؤْذُونَ اَزْيَتْ الْمُؤْمِن۪ينَ mümin erkeklere وَالْمُؤْمِنَاتِ mümin kadınlara بِغَيْرِ bir şeyden dolayı مَكْتَسَبُوا yapmadıkları fakat şüphesiz اَحْتَمَلُوا yüklenmişlerdir ki buhtanen iftira وَاِثْمَنْ bir günah ve bir günah mübinen apaçık. ve mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ya eyyühe ey nebi nebiyyü peygamber kul de ki li ezvacike hanımlarına ve benatike kızlarına ve nisa-i müminlerin el müminine müminlerin yudnine almalarını aleyhinne üstlerine min celabi bihinne dış örtülerini zelike işte budur edna en elverişli olan en yu'rifne onların tanınması fela yu'zeyne incitilmemesi için ve kâne allahu Allah gafuren bağışlayandır rahimen esirgeyendir. Ey peygamber hanımları kızlarına ve müminlerin kadınlarına diş örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. İbn-i Sa'd Tabakat'ta Ebu Malik'ten naklediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımları geceleri ihtiyaç için dışarı çıkıyorlardı. Münafıklardan bazı kimseler onların peşinde yürüyor. Onlar da bundan rahatsız oluyorlardı. Bunu peygamberimize şikayet ettiler. Münafıklara bu durum iletildi. Münafıklar biz sadece cariyelerin peşinden gidiyoruz dediler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Lein eğer şayet, lein şayet, lem yentehi vazgeçmezlerse el münafikûne münafıklar, vellezîne bulunanlar fî kulûbihim kalplerinde meradun hastalık, vel murcifûne kötü haber yayanlar fil medîneti şehirde, lennugriyenneke seni musallat ederiz bihim onlara, thumme sonra la yücavirûneke senin yanında fîha orada illa ancak galilen az bir zaman kalabilirler. Şayet ikiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse seni onlara musallat ederiz. Sonra orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. Mel'unine lanetlemiş olarak eynema nerede tekifu ele geçirirlerse uhidu yakalanır ve kutilu öldürülürler taktila ölümüne. Lanetlemiş olarak nerede ele geçirirlerse yakalanır ve ölümüne öldürülürler. Sünnetün kanunu budur. Allah'ın fi hakkında ellezine halav geçenler min kablu önceden. Ve len tecide asla bulamazsın li sünneti kanununda Allah'ın tebdila bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın önceden geçen kavimler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Medine'de bulunan münafıklarla kalplerinde çürüklük bulunanlar yani iman inkar arasında gidip gelenler surenin başından beri örnekleri verilen çeşitli kötü fiilleri işlemişlerdi. Bunlar için içinde halkın moralini bozmak için durmadan asılsız haber yayanlar, Müslüman akıncılarının hareketi hakkında olumsuz yaran bilgiler verenler de vardı. Ayetler bunlara bir ders vermenin zamanı geldiğini bildiriyor ve gerekli uyarıyı yapıyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.